کو ملا مجھے تو بے خودی ملی پھر بھی پیار آپ سے ہی کرتا ہے دل آپ کو ملا مجھے تو سادگی ملی